श्रीमद् भगवद गीता का विचार हम लोग कर रहे हैं प्रातःकालीन स्वाध्याय में। इस अध्याय इस ग्रंथ के 16 अध्यायों का विचार कल तक संपन्न हुआ है, 17वें अध्याय का विचार प्रारंभ होना है। सोलहवें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुं निहारसि। अर्जुन ने ये सुना और सुन करके जो मन में प्रश्न अर्जुन के उपस्थित हुआ उसे 17वें श्लोक अध्याय के प्रथम श्लोक से भगवान के सामने रख रहे हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार 17वें श्लोक का 17वें अध्याय का अवतरण लिखते हुए 16वें अध्याय के साथ 17वें अध्याय का संबंध भी बता रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते इति भगवत वाक्यम् भगवत वाक्यात् लब्ध प्रश्न बीजः अर्जुन वाच। अर्जुन का विशेषण है ये लब्ध प्रश्न बीज। अर्जुन, अर्जुन को प्रश्न का बीज यानी कारण मिल गया। लब्ध का अर्थ है मिला, क्या मिला? तो प्रश्न का निमित्त मिला। तो लब्ध प्रश्न बीजम प्रश्न बीज अर्जुन, तो कहाँ मिला प्रश्न का निमित्त अर्जुन को? तो 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। इसलिए कहा कि तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते इति भगवद् वाक्यात्। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, ये भगवान का वाक्य है। और इस वाक्य से मिल गया अर्जुन को प्रश्न का कारण। वहाँ बताया गया था कि शास्त्र जो विधि निषेधात्मक है उससे कर्तव्य कर्तव्य का निर्धारण करके जो शास्त्र कर्तव्य बता रहा है उसे ही यह शब्दित कर्म योनिभूत मानव शरीर में करना चाहिए। और कर्तव्य जिसे नहीं बता रहा है, अकर्तव्य है, अधर्म, उसे नहीं करना है। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि कुछ लोग हैं आस्तिक, जो 16वें अध्याय में दैवी संपत असुरी संपत बताई उसमें दैवी संपत युक्त आस्तिक हैं और नास्तिक हैं असुरी संपत युक्त। नास्तिकों में भी बहुत से बुद्धिमान शास्त्र को जानते हैं लेकिन उसमें प्रामाण्य बुद्धि नहीं होती। संस्कृत का ज्ञान है, संस्कृत में विशेषज्ञ हैं, तो शब्दार्थ ज्ञान उन्हें हो जाता है शास्त्र पढ़ने पर, जैसे समाचार पत्र पढ़ने पर जिस भाषा के ज्ञाता जो है उस भाषा में छपा हुआ समाचार पत्र पढ़ते हैं तो समाचार का अर्थ जानने के लिए कहीं पढ़ना नहीं पड़ता किसी के पास जाकर के, शब्दार्थ ज्ञान हो जाता है। ऐसे संस्कृतज्ञ जो होंगे उन्हें वेद का अध्ययन करने से वेदार्थ समझ में आता है। वेदार्थ समझने मात्र से आस्तिक नहीं होता। जो वेद के द्वारा वर्णित अर्थ हैं, साध्य साधन भाव है, ये सुनिश्चित ऐसा ही है। ये जो अंदर की आस्था है, आस्तिक के बुद्धि जिसे कहा जाता है, श्रद्धा कहा जाता है, ये वेदार्थ के प्रति जिनकी होती है उन्हें कहा जाता है आस्तिक, और वेदार्थ के प्रति इस प्रकार की आस्तिक के बुद्धि जिनके अंदर नहीं है वेदार्थ का ज्ञान होने पर भी, उन्हें वेदार्थ के ज्ञाता तो कहा जा सकता है लेकिन आस्तिक नहीं कहा जा सकता। हाँ हाँ, तो वेदार्थ को जान करके भी ये सब प्रमाण ही हैं, जैसा वेदों में वर्णित है बिल्कुल साध्य साधन भाव ऐसा ही है। ये आस्था अंदर से नहीं जमती, उन्हें कहा जाता है नास्तिक विद्वान होने पर भी, वेदार्थ के ज्ञाता होने पर भी। और जो ऐसे लोग हैं वेदार्थ के ज्ञाता होने पर भी वेदार्थ पर आस्था नहीं है, उन्हें तो आसुर कोटि में ही गिना जाता है, और उन्हें तो बताया गया संसार की ही प्राप्ति होती है करके पूर्व में। यहाँ जब अर्जुन ने सुना अंतिम श्लोक में कि शास्त्र जैसा बता रहा है ऐसा जान करके ज्ञात्वा, फिर वो कर्तव्य करना है अकर्तव्य को छोड़ना है, तो बहुत से आस्तिक ऐसे हैं जिन्हें शास्त्र का बोध नहीं है लेकिन श्रद्धा है शास्त्र के, शास्त्रार्थ के प्रति, लेकिन शास्त्रार्थ नहीं जानते हैं। और जैसा शास्त्रज्ञ लोग बताते हैं और करते हैं ऐसा उनके व्यवहार को देख करके अपना आचरण करते रहते हैं, शिष्ट व्यवहार को प्रमाण मान करके वे अपने उद्धार के साधन में लगे रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। ऐसे हैं अंदर से आस्तिक जन, लेकिन नहीं कई बार अवसर मिल पाता शास्त्र अध्ययन का, तो शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाए। ऐसे आस्तिक श्रद्धालु व्यक्ति के द्वारा जो किया जा रहा है शिष्ट व्यवहार को देख करके साधन, उसे ये शास्त्र में है कि नहीं इसका ज्ञान नहीं, शास्त्र ने इसका स्वरूप ऐसा ही बताया है कि नहीं बताया इसका भी ज्ञान नहीं, लेकिन जो श्रद्धे हैं वो ऐसा करते हुए देखते हैं और अपना भी कर लेते हैं, श्रद्धा से परिपूर्ण अंतकरण है, आस्तिक है, तो वे शास्त्र को नहीं जानते हैं और कर रहे हैं, तो उनका वो जो साधन है किस कोटि का होगा, ये अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ आस्तिकों के साधन के विषय में। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, इसे सुन करके अर्जुन के मन में जो प्रश्न उपस्थित हुआ वह प्रश्न अर्जुन 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक के द्वारा भगवान के सामने रखते हैं। इस अभिप्राय से यह अवतरण लिखा गया कि तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते इति भगवद वाक्यात् लब्ध प्रश्न बीजः अर्जुन वाच। तो 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक से अर्जुन को प्रश्न का एक निमित्त मिला और प्रश्न भगवान के सामने रख रहे हैं। तो इस श्लोक का उच्चारण किया जाए। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठातुका कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। तो हे कृष्ण संबोधन है। तो हे कृष्ण ऐसा संबोधित करके अर्जुन कहते हैं कि ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य श्रद्धयान्विताः संत यजन्ते। तो जो शास्त्र का अध्ययन नहीं किए हैं अतः शास्त्रार्थ नहीं जानते हैं, इसलिए शास्त्र विधिम, इसमें शास्त्र शब्द से वेद और विधि ये उपलक्षण है निषेध का भी। तो शास्त्र विधि शब्द से, शास्त्र शब्द तो वेद मात्र का परामर्शक है और शास्त्रे विधि ही इति शास्त्र विधि ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समास करते हैं। तो शास्त्र विधि शब्द से लिया जाएगा वेदांतर्गत विधि रूप वाक्य और ये उपलक्षण है निषेध का भी, इसलिए विधि निषेधात्मक वेद जिसे कर्मकांड कहा जाता है। और यानी अनुष्ठेय अर्थ को बताने वाला जो वाक्य और निषेध अनुष्ठेय अकर्तव्य को भी बताने वाला वाक्य, तो विधि निषेधात्मक वेद को न जानने के कारण वेद के विधि को यानी वेद के द्वारा प्रतिपादित जो अनुष्ठेय अर्थ हैं उस अनुष्ठेय अर्थ के स्वरूप को पूरा पूरा स्वयं नहीं जानते हैं। अतः उत्सृज्य उसे त्याग करके, त्याग रहे का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, बिना जाने नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन श्रद्धया अन्विता, तो परम श्रद्धा से संपन्न वेद के प्रति आस्था है और उससे युक्त हैं, और ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर के यजन्ते याग करते हैं और याग ये उपलक्षण है, बाकी वेदोक्त अनुष्ठेय साधनों का। हाँ, देव पूजा दान तप स्वाध्याय क्या नाम माता पिता की सेवा आदि, मातृदेवो भव पितृदेवो भव इत्यादि ये सब लेना, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम जो गीता कह रही है वे साधन, विविधि संति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इत्यादि जो विविधिशा के उत्पादक साधन है, उन साधनों का अनुष्ठान श्रद्धा से युक्त होकर के कर रहे हैं। तो श्रद्धया अन्विता संत यजन्ते, यजन्ते यानि साधना में लगे रहते, साधन करते हैं। यज धातु से केवल याग मात्र नहीं लेना है, सब साधन अपने योग्यता के अनुसार करते हैं। तो तेषां तू निष्ठा का, तो तू शब्द उनके निष्ठा में, निष्ठा शब्द यहां पर उनके साधन का परामर्शक है। यजन्ते में याग शब्द से जिसको लिया जा रहा है, याग ये उपलक्षण है सब साधनों का, तो उनके द्वारा अनुष्ठेय मान जो साधन, वह साधन है निष्ठा शब्द का अर्थ। शास्त्र विधि को जाने बिना श्रद्धा से युक्त होकर के शिष्टाचार दर्शन से जो साधन उनके द्वारा किया जा रहा है, वह साधन तेषां निष्ठा शब्द से लेना। वह का अर्थ है कीदृशम, वो किस प्रकार का वो साधन है, उस साधन को हम किस कोटि में रखें। तू शब्द वैलक्षण्य बता रहा है जो शास्त्र विधि को जानते हैं और श्रद्धा से युक्त होकर के करते हैं शास्त्रज्ञ लोग, उनकी अपेक्षा इनमें वैलक्षण्य तू शब्द बता रहा है। और नास्तिकों का भी वैलक्षण्य बता रहा है, नास्तिक तो जानते हैं लेकिन आस्था न होने से वे नहीं करते शास्त्र ने जैसा बताया ऐसा। पहले बता यजन्ते नाम यज्ञ इस्ते, वो नाम मात्र से यज्ञ का नाम है लेकिन स्वरूप अविधिपूर्वकम। और ये जो है जानबूझ करके विधि का परित्याग नहीं कर रहे हैं, तो नास्तिकों से वैलक्षण्य का द्योतक तो श्रद्धया अन्विता ये विशेषण हो जाएगा। और तू ये विशेषण व्यावर्तक हो जाएगा जो शास्त्रज्ञ हैं और आस्तिक हैं, उनमें भी श्रद्धा है शास्त्रज्ञों में भी। ऐसे शास्त्रज्ञ आस्तिक लोगों से वैलक्षण्य इन लोगों में बता रहा है तू शब्द। आस्तिक तो है लेकिन शास्त्रज्ञ नहीं है, ऐसे जो लोग उनका जो साधन वह किस प्रकार का है, तेषां निष्ठा का यानि कीदृशी भवति। तो सामान्य रूप से जो ये उनका साधन किस प्रकार का है ये प्रश्न हुआ, इसमें स्पष्टीकरण है कि क्या उनके उस साधन को निष्ठा को सत्व यानि सात्विक मान लिया जाए। सत्व रज और तम ये शब्द भी सात्विक राजस तामस जो साधन होते हैं उनके परामर्शक हैं, इसलिए उन्हें सत्व यानि सात्विक साधन कोटि में रखा जाए उनके साधन को, या राजस कोटि में रखा जाए या तामस कोटि में रखा जाए, ये प्रश्न है कि तेषां निष्ठा तू का हे कृष्ण। सत्व में यानी सात्विक की निष्ठा है, अहो यानी अथवा इस अर्थ में लो, या प्रश्न अर्थ में अहो ये निपात है, उसके अनेक अर्थ होते हैं, तो तीन है ना ये, इसलिए अथवा अर्थ में अहो इस निपात को लिया जा सकता है। कि उनका वह साधन सत्व यानी सात्विक है, अहो यानी अथवा राजस है, और अहो का दो बार आवर्तन करना अथवा तामस है। तीन विकल्प है ना, तीन विकल्प के लिए दो वा शब्द चाहिए, इसलिए अहो ही वा शब्द का परामर्शक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये अर्जुन ने भगवान के सामने आस्तिक अज्ञानी लोगों के साधन के प्रकार विषयक प्रश्न को रखा। भाष्यकार भगवान इस अर्जुन के प्रश्न बोधक श्लोक की व्याख्या करते हैं। भाष्य को देखिए, ये केचित अविशेषिता शास्त्र विधिम यानी शास्त्र विधानम श्रुति स्मृति शास्त्र चोदनाम उत्सृज्य यानी परित्यज्य यजन्ते देवादीन पूजयन्ति श्रद्धया आस्तिक्य बुद्ध्या अन्विता संयुक्ता संतः। तो ये सर्वनाम हैं उन सब आस्तिक शास्त्र अनभिज्ञ व्यक्तियों का परामर्शक हैं ये सर्वनाम। इसलिए ये इस सर्वनाम के द्वारा परामर्शित व्यक्ति विशेष को न बता करके ये कह रहे हैं भाष्यकार भगवान कि केचित अविशेषिता। तो जो कुछ भी मनुष्य संसार में ऐसे हैं, शास्त्र विधिम यानी शास्त्र विधानम वो क्या है, तो कहते श्रुति स्मृति शास्त्र चोदनाम, श्रुति स्मृति रूप शास्त्र का जो विधि रूप वाक्य है यानी कर्तव्या कर्तव्य के स्वरूप का ज्ञापक वचन है, उसे श्रुति स्मृति शास्त्र चोदना शब्द से लेना। तो श्रुति स्मृति रूप ग्रंथों के कर्तव्य कर्तव्य के स्वरूप के बोधक वाक्य उनके अर्थ को नहीं जानते हैं, इसलिए उनका उत्सृज्य यानी परित्यज्य, यजन्ते यानी देवादीन पूजयन्ति देवादि की पूजा करते हैं। पूजा ये उपलक्षण है बाकी सब साधनों का भी। श्रद्धया यानी आस्तिक्य बुद्धिया अन्विता यानी संयुक्ता संतः। तो आस्तिक्य बुद्धि से युक्त होकर के देवादि की पूजा कर रहे हैं। ये तो शब्दार्थ बता दिया, अब ये शास्त्रम विधिम उत्सृज्य इत्यादि पूर्वार्ध से जिन लोगों को लिया जा रहा है आस्तिक लोगों को, उनका और स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि श्रुति लक्षणम स्मृति लक्षणम वा कंचित शास्त्र विधिम अपश्यंत। श्रुतिस्थ कर्तव्य अकर्तव्य का बोधक शास्त्र वचन और स्मृति रूप जो कर्तव्य कर्तव्य का बोधक वचन वो है शास्त्र विधि, और उसे अपश्यंत यानी अजानंत, अपश्यंत का अर्थ हो जाए अजानंत, नहीं जानते हैं, और वृद्ध व्यवहार दर्शनात एव श्रद्धानतया ये देवादीन पूजयन्ति। वृद्ध कहा जाता है शास्त्रज्ञ लोगों को, शास्त्र के अभिप्राय को अच्छी तरह से जानते हैं और वैसा ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें कहा जाता है वृद्ध यानी शिष्ट। वृद्ध शब्द है शिष्टों का परामर्शक। आयु से युवा होने पर भी वो वृद्ध कहलाता है। जो शास्त्र के अभिप्राय को जान करके शास्त्रानुसार ही जीवन जीता है वो है वृद्ध यानी शिष्ट। आदर्श पुरुष जिनके आचरण से दूसरे लोग प्रेरणा लेकर के वैसा ही आचरण करना प्रारंभ करते हैं। पहले जिन्हें श्रेष्ठ शब्द से भगवान ने कहा यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः, इस श्लोक में श्रेष्ठ शब्द का जो अर्थ है उन्हें यहाँ पर वृद्ध शब्द से लेना। तो वृद्ध व्यवहार हुआ उन श्रेष्ठ जनों का व्यवहार, शास्त्रज्ञ आस्तिक लोगों का व्यवहार आचरण, ये शिष्टाचार भी एक प्रमाण माना जाता है। इसलिए शास्त्र प्रमाण तो अयोग्यता के कारण से वे कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर पाए, लेकिन शिष्टाचार को देख करके वैसा करते हैं। तो वृद्ध व्यवहार दर्शनात एव श्रद्धानतया ये देवादीन पूजयन्ति, और श्रद्धालु तो है ही है, इसलिए श्रद्धानतया यानी श्रद्धा होने से जो श्रद्धा से युक्त हो करके देवादीन पूजयन्ति, शिष्ट लोग जिन देवादियों की पूजा करते हैं वैसी स्वयं भी करते हैं ये लोग, ते इह ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता इति एवं गृह्यन्ते। शास्त्र विधिम उत्सृज्य श्रद्धान्विता ये यजन्ते, ये जो पूर्वार्ध है इस पूर्वार्ध में ये इस सर्वनाम से उन्हीं लोगों का परामर्श होना है जो स्वयं शास्त्र को नहीं जानते, शिष्टाचार को प्रमाण मान करके शिष्टाचार को देखते हुए वैसा ही करते हैं। वे यहाँ पर ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता इस वाक्य से ग्रहण करने योग्य हैं, उनका ग्रहण करना है। और जो जान शास्त्र विधि को जानते हैं लेकिन अनास्था के कारण उसका परित्याग करते हैं उनको यहाँ पर शास्त्र विधिम उत्सृज्य ये यजन्ते, यहाँ ये इस सर्वनाम से नहीं लेना है। इसे कहा जा रहा है आगे वाले वाक्य में कि ये पुनः कंचित शास्त्र विधिम उपलभमाना एव तम उत्सृज्य अयथा विधि देवादीन पूजयन्ति, ते इह ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते इति न परिगृह्यन्ते। तो उन लोगों का यहाँ पर ये सर्वनाम परामर्शक नहीं है। किन लोगों का? जो शास्त्रार्थ को जानते हैं तो भी शास्त्रार्थ को जान करके भी नहीं शास्त्र विधि का पालन करते, उसका परित्याग करते हैं अनास्था के कारण, आस्था न होने से। और समाज में दंभवशात लोगों को धार्मिक ये है ये दिखाने के लिए करते हैं नाम यज्ञ। नाम तो यज्ञ का है लेकिन विधि का कुछ लेना देना नहीं। वे यहाँ पर नहीं ग्रहण किए जा रहे हैं ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य। इससे क्या मतलब, वो आस्तिक लोग अज्ञानी आस्तिक उन्हीं के विषय में अर्जुन का प्रश्न है। और इनको तो शास्त्र को जान करके भी शास्त्र विधि का अतिक्रमण करने वालों को पूर्व अध्याय में बताया गया है असुर कोटि के नास्तिक, और उसका फल बताया आसुरीम योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्ते ततो याति माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो याति अधमाम गति। अधम गति को प्राप्त करते हैं, अधम से अधम योनियों में चले जाते हैं। उनकी तो वो स्थिति बताई। इसलिए वो जो नास्तिक हैं उनका यहाँ पर ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य से परिग्रहण क्यों नहीं हो रहा है, इसे बताया जा रहा है प्रश्न पूर्वक। इसलिए पहले प्रश्न है कि कस्मात, यानी क्यों अज्ञानी आस्तिकों का ही परामर्शक यहाँ पर ये सर्वनाम है। नास्तिक शास्त्रज्ञ लोगों का परामर्शक ये सर्वनाम क्यों नहीं है, ये कस्मात प्रश्न से पूछा गया। उत्तर दिया जा रहा है श्रद्धया अन्वितत्व विशेषणात्। ये जो श्रद्धान्विता विशेषण है ये शब्द और श्रद्धान्विता ये जो पद हैं इन दोनों का समानाधिकरण प्रयोग है। और शब्दों का समानाधिकरण ने होता है एकार्थवाचकत्व। तो यहाँ श्रद्धान्वितत्व विशेषण जिन मनुष्यों में हैं उन्हीं मनुष्यों का परामर्शक ये सर्वनाम बनेगा समानाधिकरण प्रयोग होने से। श्रद्धान्विता ये शब्द जिनको बताता है उन्हीं का मात्र परामर्शक होगा। तो जो श्रद्धा से तो युक्त है तो भी शास्त्र विधि का अतिक्रमण कर रहे हैं ऐसे है? कौन सा, ये तो अलग उदर पद है स्वतंत्र प्रथमा का बहुवचन, और श्रद्धयान्विता इसमें भी श्रद्धया अलग पद है अन्विता अलग पद है, समास नहीं है लेकिन विशेष ये अलग अलग दो पद एक विभक्त्यंत है एक वाक्य में समानाधिकरण के रूप में प्रयुक्त है। और उनमें सामानाधिकरण ने होता है क्या समास वृत्ति नहीं है, समास नहीं है, है? समास तो ये तो कोई वृत्ति नहीं है। यत शब्द सर्वनाम है उसका प्रथमा का बहुवचन है ये, वो पांच वृत्ति में से कोई वृत्ति नहीं है। ये अन्विता में कृत वृत्ति है, अन्विता में कृत वृत्ति है, हाँ कृत प्रत्यय हुआ है अनुपसर्ग उपरोक्त इणगतो धातु से तो अन्विता बना है अक्त प्रत्यय हो करके अन्विता। तो श्रद्धान्विता में अन्वित पद है कृत वृत्ति और बाकी सब अवृत्त्यात्मक पद हैं लेकिन समानाधिकरण प्रयोग है। तो समानाधिकरण होने से ये दोनों एकार्थ के वाचक होंगे। ये शब्द से उन्हीं का परामर्श करना होगा जो श्रद्धालु है, हाँ? इस अभिप्राय से विशेषण दिया श्रद्धया अन्वितत्व विशेषणात्। ये हेतु है, ये इस सर्वनाम से नास्तिक लोगों का परामर्श नहीं होगा, आस्तिकों का ही, अज्ञानी आस्तिकों का ही परामर्श होगा। इस अर्थ में हेतु है श्रद्धान्वितत्व विशेषण। हाँ, नास्तिकों का व्यावर्तक हो गया। तो देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्रम अपश्यंत एव, ये श्रद्धान्वितत्व विशेषणात् ये सूत्रात्मक जो हेतु था इसका स्पष्टीकरण है। देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्रम अपश्यंत एव तद उत्सृज्य अश्रद्धानतया तद विहितायाम देवादि पूजायाम श्रद्धया अन्विता प्रवर्तन्ते इति न शक्यम कल्पयितुम यस्मात् तस्मात् पूर्वोक्ता एव ये शास्त्रविधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः इति अत्र गृह्यन्ते। वो श्रद्धया अन्वितत्व विशेषणात् इस सूत्रात्मक वाक्य का यह विवरण भाष्य है। तो ये कहा कि देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्रम पश्यंत एव, देवादि पूजा रूप साधनों के स्वरूप को बताने वाला जो शास्त्र में आया हुआ विधि वाक्य है, यानी साधनों के शास्त्रीय स्वरूप को प्रकट करने वाले विधि निषेध का जिन्हें बोध है, पश्यंत, हाँ, जान रहे हैं विधि परम किंचित शास्त्रम पश्यंत, यानी शास्त्रार्थ का ज्ञान है, तो भी शास्त्रम पश्यंत एव तत् उत्सृज्य, उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, शास्त्रीय स्वरूप का अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, शास्त्र विधि का अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? तो कहते अश्रद्धानतया, तो श्रद्धा न होने से, शास्त्रार्थ पर श्रद्धा न होने से शास्त्र का जो विधान है उसका उत्सर्जन कर रहे हैं, परित्याग कर रहे हैं। और तद विहितायाम देवादि पूजायाम श्रद्धया अन्विता प्रवर्तन्ते इति न शक्यम कल्पयितुम, इसलिए शास्त्र के द्वारा विहित जो देवादि पूजा रूप साधन है उसमें वे श्रद्धा से प्रवृत्त हो रहे हैं, ये इस प्रकार उनका ग्रहण करना यहाँ पर संभव नहीं होगा। इसलिए कल्पयितुम यस्मात् न शक्यम तस्मात् पूर्वोक्ता एव, पूर्वोक्त है शास्त्र विधि का अतिक्रमण तो कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा से युक्त है, अज्ञानवशात शास्त्र विधि का त्याग हो पा त्याग कर रहे हैं, वे ही आस्तिक अज्ञानी यहाँ पर ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य इस वाक्यस्थ ये इस सर्वनाम से परामृष्ट होंगे, तो तामस हो जाएगा प्रमादवश करने वाला, वो आसुरी कोटि में चला जाएगा। हाँ, वो आसुरी कोटि में चला जाएगा, इसलिए प्रमाद आदि जान करके भी कर रहा है साधन के प्रति प्रमाद, तो आसुर। तो न शक्यम कल्पयितुम यस्मात् तस्मात् पूर्वोक्ता एव ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता इति अत्र गृह्यन्ते, इसलिए श्रद्धान्विता ये विशेषण जो है व्यावर्तक है नास्तिकों का, उनमें श्रद्धा नहीं होती। यहाँ तक पूर्वार्ध की व्याख्या हुई प्रथम श्लोक के भाष्य में। अब भाष्यकार भगवान प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध का व्याख्यान करते हैं। तेषाम एवं भूतानां निष्ठा तु का कृष्ण, हे कृष्ण। तेषाम ये सर्वनाम, ये इस सर्वनाम से जिनका परामर्श हुआ उनका परामर्शक है। तो ये इस सर्वनाम से अज्ञानी श्रद्धालु आस्तिक लोगों का परामर्शक है, इसलिए तेषाम शब्द से भी उन्हीं अज्ञानी आस्तिकों का परामर्श होगा। और ये जो अज्ञानी आस्तिक हैं उन्हें कहते हैं कि एवं भूतानाम निष्ठा, यानी उनकी जो देव पूजादि रूप साधना है वह का, यानी किस प्रकार की है, कीदृशी। तो का शब्द से जिन प्रकारों में उन साधनाओं का निर्धारण अर्जुन चाहते हैं उन प्रकारों को बताया जा रहा है और स्पष्ट किया जा रहा है कि सत्वम अहो रजह तमह। तो किम सत्वम निष्ठा, यानी सात्विकी निष्ठा है उनकी, वो सात्विकी देव पूजादि मानी जाएगी या राजसी मानी जाएगी या तामसी मानी जाएगी। तो किम सत्वम निष्ठा अवस्थानम, तो साधन उनका सात्विक है, अहो स्वित रजह यानी अथवा तमह, तीन में से किस प्रकार का है। एतद ये शब्दार्थ हो गया। अब पूरे श्लोक का तात्पर्यार्थ बताते हैं भाष्कर भगवान। एतद उक्तम भवति, अर्जुन के प्रश्न का यह अभिप्राय निकलता है कि या तेषाम देवादि विषया पूजा सा किम सात्विकी अहोस्वित राजसी उत तामसी इति। तो तेषाम शब्द से पूर्वार्ध में जिन आस्तिक साधकों का परामर्श हुआ ये शब्द से, उन्हीं का तेषाम शब्द से परामर्श करके उन आस्तिक साधकों की जो देवादि विषया पूजा रूप साधना है वह साधना क्या सात्विक है या राजसी है वो साधना या तामसी है, ये इस प्रश्न का अभिप्राय है। आस्तिक अज्ञानी व्यक्ति ही की साधना विषय को भगवान इसका उत्तर देने के लिए पहले श्रद्धा का विभाग करते हैं। और इसी द्वितीय श्लोक में जो श्रद्धा त्रय बताया जा रहा है उसी को लेकर के अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। ये सातवें अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम है ना, दैवासुर संपद विभाग था 16वां, ये श्रद्धात्रय विभाग योग है। तो द्वितीय श्लोक का अवतरण है भाष्य में, सामान्य विषयः अयम् प्रश्नो न अप्रविभज्य प्रतिवचनम् अर्हति इति श्री भगवान वाच। ये जो अर्जुन का सामान्य विषयक प्रश्न है इसका उत्तर देना कहते हैं तब तक संभव नहीं है जब तक श्रद्धा के विभाग नहीं किए जाएंगे। इतना मात्र कहा कि श्रद्धयान्विता संत यजन्ते, तो सामान्य रूप से श्रद्धा से युक्त होकर के वो शास्त्र विधि का अतिक्रमण करके कर रहे हैं साधना, तो नहीं बताया जा सकता कि यह सात्विक साधना है कि राजस साधना है कि तामस साधना है। उसके लिए जिस श्रद्धा से युक्त उन्हें बताया गया है वहां अर्जुन ने श्रद्धा का विभाग तो नहीं किया, मात्र बताया कि श्रद्धा से युक्त है। तो पहले स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनकी जिस श्रद्धा से युक्त होकर के देवादि पूजा रूप साधना कर रहे हैं वो श्रद्धा किस प्रकार की है, उनकी वो साधना निर्धारित होती है श्रद्धा किस प्रकार की है उससे। वो सात्विक भी हो सकती है, राजस भी हो सकती है, तामस भी हो सकती है साधना। यदि सात्विकी श्रद्धा से युक्त होकर के वो अज्ञान वशात भी साधना शिष्टाचार को देख करके कर रहा है तो सात्विकी होगी। श्रद्धा राजसी है और शास्त्रार्थ का ज्ञान नहीं है और साधना कर रहा है, वो राजसी साधना होगी। और तामसी श्रद्धा से युक्त होकर के स्वयं शास्त्रार्थ को नहीं जानता और साधना कर रहा है तो वह साधना तामसी भी हो सकती है। इसलिए ये जो साधना किस प्रकार की मानी जाए उनकी, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर श्रद्धा के विभाग किए बिना देना भगवान को संभव नहीं लग रहा है। इसलिए द्वितीय श्लोक में श्रद्धा के विभाग करते हैं तीन। इस अभिप्राय से ये अवतरण लिखा कि सामान्य विषयः अयम प्रश्नो न अप्रविभज्य प्रतिवचनम अर्हति इति श्री भगवान वाच। तो सामान्य विषयक जो ये प्रश्न है यानी श्रद्धा सामान्य से युक्त हुए मनुष्य विषयक अब ये प्रश्न है, इसलिए उसे जो है बिना विभाग किए उत्तर देना संभव नहीं है, ये देखते हुए भगवान पहले विभाग करते हैं। श्री भगवान उवाच, तो द्वितीय श्लोक का विचार पूरा तो अभी होगा नहीं, कल के दिन एक नियमित स्वाध्याय होना है, पर कल 10 तारीख है ना, हाँ ये विक्रम संवत 2069 कल पूरा होने जा रहा है और परसों से नया विक्रम संवत प्रारंभ होगा 11 तारीख को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और उसी दिन हम लोग अपना ये जो वार्षिक ज्ञान यज्ञ है वो प्रारंभ करते हैं। पहले 35 दिन का होता था, अब 38 दिन का है 2006 से 38 दिन का हो रहा है ना, पहले तो 35 दिन का होता था चैत्र शुक्ल पंचमी तक शंकराचार्य जयंती तक, अब होगा अष्टमी तक।